بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب تأخير السحور وذكر الاختلاف على زر فيه. سحور تدب أدقيذ وحكيم دعدين تيسيب أبابيه، yacni xukunka suxuurta in dib loo dhigo kusoo arooray xadiidka ku saabsan, iyo wadikri likhtilaafi calaa zirin fiihi, iyo xadiidka masalada ku saabsan ikhtilaafka la isku khilaafay oo ruwaadu iskugu khilaafeen ziri bni xubaysh agtiisa ee korkiisa. wabilisnaadi qaala akhbaranaa muxamed bnu yaxya bni ayuubin huwa abu yaxya almarwaziyu thiqatun xaafid qaala akhbaranaa wakiicun can sufyaana wahuwa athawriyu can caasimin can zirin qaala qulnaa lixudayfata waxaan ku niri aya saacatin saacatee oo tasaxarta maca rasuuli illahi sal alla slam nebiga alla suxuuratay, qaala waxa uu yidhi huwa annahaaru waa maalinkii, huwa annahaaru maalintii ayay weeyaan iyada, oo yacni maalinnimo ayaan la suxuurtay, ilaa ana shamsa laakiin qoraxda lam tadluc ma aynan soo bixin, xilli yacni maalin ah qoraxduna aynan soo bixin ayaan la suxuurtay buu leeyahay. xadiidka caasim marka marfuuc buu ka dhigay, oo yacni nebiga goormaa la suxuuratay, ficilkan marka inuu nebiga ogaaya ka muuqato xadiidka marka rafacahu caasim. وبه قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد هو بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن عدي قال سمعت زر بن حبيش قال زر بن حبيش أيان مغليب وير قال تسحرت مع حذيفة حذيفة لسحورتي ثم خرجنا إلى الصلاة بأن أبحني فلما أتينا المسجد مركاني متسلينا ركعتين لبرك عن دكني وأقيمت الصلاة صلاة دبال أقيمي وليس بينهما إلا هنيهة دحذو ذنا ما هين إلا وحير ما هني يا أولي حيسى وصلاة دي لبضان رقعي صلاة دي إقامة دي أما السحور تأي وقتك صلاة دلق علي وحير ما أولي حيسى. حديث كان مركا عدي زر وقوريي حديثك موقوف أهان وهذا صيغه و صيغه وقف وجه الاختلاف مركه وحويان موقوف ك مرفوعه اختلافي الامام النسائي سيده لغا وريي او المزي في التحفه الحافظ ابو الحجاج المزي تحفه الاشراف ك وحير قال النسائي لا نعلم احدا رفعه غير عاصم ما اوغين بو يرى قف حديث ك رفعيه عاصم ان اهين فإن كان رفعه صحيحا هذه حديث كان مرفوع لمذي سحتها فمعناه معنيه سحويا أنه قرب النهار أنه قرب النهار حلقة وضع مالين توسول لواتي أي هو النهار يضعي مالين لواتي معناه واغ أبريه ربا ساسا لقى معنينا كقول الله عز وجل سيدو أل ويري فإذا بلغنا أجلهن أي فإذا قاربنا waayo hadday gaaraan ciddadii waqtigii loo qabtay haddii la gaaro maba la soo cesho karaba naagta. Marka faidaa balagna ajalahunna hadday ku dhowaadaan waayo waqtigii loo qabtay, marka huwa annahaaru markuu leeyahayna maalintiiyaa lagu dhowaaday way, waa towjiih saxiix ah way oo nusuustana jamcinaayo way. Haddaan marka qofku uunan qof shuduudka iyo waxaas raba uunan ahayn, waa haddiiba marka marfuucu uu ansaxa way, ilaa marfuucu maba waa laga xoog badan yahay, mawquufka xoog badan. Ayb, mawquufka isaga wax badan ma laysaga dayayay, sababtoo ah mawquufku xujaba maba ahanba. Nacam, waxaa la dhihi karaa iyadoo dee aayaddii wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayt alabyadu min alkhayt alaswadi min alfajri oo taallo, iyo xadiidkii nebiga ma la qaadanayo mawquuf marka daliil ma noqonayo xadiid mawquufa. Caasim haddii marka uu weliba la goonin noqdo xadiid, sida badan lama ictimaado, oo isaga marka yani haddii uu la gooni noqdaan la ictimaadin, hadduu khilaaf keena ka waran ma, fama baaluka idaa khulifa, haddii la khilaafo min baabi ulaawaana. Juzajani wuxuu yidhaha huwa xadiiun acyaa ahla lcilmi, ahlucilmigii ayuu noojiyey macrifatuhu, macrifadiisa ahlucilmigay daalisay. Ibnu rajab fatxulbaariga saasuu ku yiri. Ibnu rajab laftiisa fatxulbaariga wuxuu ku sii yiri waqad iddacaa daa'ifatu min alculamaa'i ana xadiida xudayfata kaana fii awali lislaami thuma nusikh. Tawjiih kale qaar baa waxay yidhaahdeen xadiidku hadduu ansaxo xataa fii awali lislaam ay ahayd, markii dambena waa la nasakhay, qaar asaa ku tegay, laakiin tawjiih annasaa'i baa fiican bana ayb, oo yacni maalintii baa loo dhowaaday iyo in laga wado. وبه قال أخبرنا محمد عمرو بن علي وهو أبو حفص الفلاس قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا أبو يعفور قال حدثنا إبراهيم عن صلة ابن زفر قال تسحرت مع حذيفة ثم خرجنا إلى المسجد فصلينا ركعتي الفجر ثم أقيمت الصلاة فصلينا ما شاس مركا رواية دنبه وحوكو حوجنا موقوفك saniicuhu saas waayo. midda hadda xadiidkii zir waa ka baxnay. Zir waxaa la siman silat ibnu zufar oo isagana la suxuurtay xudayfa. Marka sil yani riwaayati zir, riwaayat cadiy can zirin, iyo waxaa iswaafaqsan riwaayatu silat ibni zufar oo zirba la siman. Marka labadaa waa isxoojinayaan. middan dambe marka wuxuu u keenay inuu khilaafka rajaxo, oo uu middan dambe ku rajaxo, wuxuuna ku rajaxay mowquufka saa ku rajaxay. marka qaala baabu qadri maa bayna asuxuuri wa bayna salaati asubxi, suxuurta iyo salaada subax inta u dhaxaysa qadarkeeda caddayntiisiiba u baabihay. wa bihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim wahuwa alxandaliyu قال أخبرنا وكيع وهو ابن الجراح قال حدثنا هشام وهو الدستوائي عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قال لسحورنا ثم قمنا إلى الصلاة صلاة نكعنا. قلت وحانر كم كان بينهما إمسا دحذو ذاها. قال وحور قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. قفكم انتو كنتم آية ذاتك آخرين ani way isku dhowaayeena laga wadaan calaaqada ay qur-aanka la lahaayeenna waad ka fahmaysaa, waayo qur-aankay wax ku qiyaasanayeen aaday marka calaaqa. ninkii loo la yidhaa konton aayadood intii la akriyo waa wuxuu iska fahmi karo, aaday qur-aanka calaaqa ula lahaayeen salaf. ayib, taakhiirna meeshaas marka waa ka muuqana oo suxuurta in dib loo dhigo, aad dib loogu dhigo, waayo kontonka aayadood konton aayadoodoo dheerdheerna ma aha, gaagaabna ma aha, dhexdhexaad. qaala baabu dikri ikhtilaafi hishaamin wa saciidin calaa qataadata fiihi. hishaam addastuwaa'i iyo saciid ibn abi caruuba iskhilaafka ay iskhilaafeen qataada markay xadiidka ka warinayaan fiihi fii hada alxadiidi. wa bihi qaala akhbarana ismaaciil bnu mascuudin qaala xadaanaa khaalidun qaala xadaanaa hishaamun عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قلت وحان إريب هشام يا لهاي زعم وحو شيغي قتادة أن أنسا أنس القائل إنه يهكيري ما كان بين ذلك محوها أنت ودحيس. قال وحو زيد قدر ما يقرأ الرجل 50 آية منكم أنتو كنتم آيادوتك آخرين. وبهi qaal marka hishaam hadda sidaan u wariyey riwaayada saciid waa soo socotaa. وبهi qaal أخبرنا أبو الأشعث قال حدثنا خالد قال حدثنا سعيد هو ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال تسحر رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت أيا سحورتين ثم قاما وي استاغين فدخلا في صلاة الصبح بي قالين. فقلت لأنس بن كوير كم كان بين فراغهما wadukhuulihimaa imisaa u dhexaysay intay ka faaruqeen suxuurta iyo gelidda ay fi salaati galeen, geliddooda ay salaada galeen. qaala qadru maa yaqra'u linsaanu 50 aaya, insaanku qofku intuu 50 aayadood ka akhriyo. wajhu lkhilaaf marka waa maxay bayna hishaam iyo saciid u dhexeeya? wajhu lkhilaafku muxuu noqonaa? wajhu lkhilaafku xadiidkii hishaamna wuxuu ka dhigay min musnadi zayd ibni thaabit, saciidna wuxuu ka dhigay min musnadi anas, waayo can anasin qaala tasaxara rasuulullah, anas marka hadda zayd ka warin maaye wuxuu ka sheekeynaa nebiga iyo zayd wax dhex maray inay isla suxuurteen. marka xadiidkan saciid anasa iska leh, hishaamna xadiidka waxaa iska leh, zayd baa iska leh. ayib, macnahaasa marka khilaafku halkaas wabihi. qaala akhbarana abu lashcad, waa labadii khilaaf marka halkaas ugu dhameeyeen. ayib, dariiqan marka hishaam bukhaari iyo muslim ba way wariyeen, midka kalena bukhaari baa isaga laftiisa wariyey min dariiqi saciid waa ku keenay. ibnu xajar marka wuxuu yidhi, wuxuu sheegay ana alismaaciiliya akhraja riwaayata saciidin min dariiqi khaalid ibn alxaarith can saciidin faqaala can anasin can zayd ibni thaabit. marka dariiqa saciid waa laysku khilaafsan yahay, qaar oo ruwaada saciid ka warinaya waxay waafaqayaan tii hore hishaam, oo waxay ka dhigayaan min musnadi zayd ibni thaabit, qaarna waxay ka dhigayaan min musnadi anas. marka mar walba tan inay aad u xoog badan tahay moodaa dariiqada, laakiin hadda bukhaari waa un labadaba inay sax yihiin. qaala baabu dikri alikhtilaafi cala sulayman bni mihraan alacmash, khilaafka la isku khilaafay fii xadiidi caaishata, caaisha xadiidkeeda, fii taakhiiri suxuuri, ku saabsan wakhtilaafi alfaadihim, iyo alfaadooda kala duwanaanshadeeda. marka matnigiina wax kala duwanaan iyo iyaga laftooda sida ay sanad ahaan isku khilaafeen. wajhu likhtilaafna waxay tahay sufyaan iyo shucba acmashay ka wariyeen can khaythamata, abu mucaawiya iyo zaa'idat ibnu qudaamana acmash bay ka wariyeen can cumaara. marka sheekhu acmash ayaa laysku qabtay, laysku khilaafay. ayib, wabihi qaala akhbarana muxamed ibnu cabdilaclaa qaala xadaana khaalidu qaala xadaana shucbatu can sulaymaan can khaythamata can abi caطiyata, wa khaythamata bnu cabdiraxmaan huwa thiqatu wakana yursil can abi caطiyata huwa alwaadiciyu ismuhu malik bnu caamir yaa la yihaahdaa, qaala qultu licaaishata waxaan ku yidhi fiinaa rajulaani, laba nin ayaa dhexdeenna ah min asxaabi rasuuli illahi sal alla slam, ka mid ah asxaabta nebiga, axaduhumaa midkood yucajilu alifdaara, afurkuu dadejiyaa, wa yuakhiru suxuura, suxuurtana dib buu u dhigaa, waalaakharu kan kalena yuakhiru alifdaara, afurkuu dib dhigaa, wa yucajilu suxuura, suxuurtana waa dadejiyaa. qaalat waxay tidhi ayuhuma aladii yucajilu alifdaara, waa koodee kan afurka dadejiyo, wa yuakhiru suxuura, suxuurta dib u dhigo. qultu cabdullaahi, waxaan yidhi cabdullahi ibnu mascuud, qaalat waxay tidhi haakada kaana rasuulullahi sal alla slam yasnacu, nebigu sidaan buu samay jiray. wabihi qaala akhbarana muxamed ibnu bashaar qaala xadaana cabdiraxmaan huwa bnu mahdiy qaala xadaana sufyaan huwa thawriyu can alacmash can khaythamata can abi caطiyata qaala qultu licaaishata radia allahu canha fiina rajulaani axaduhumaa yucajilu alifdaara wa yuakhiru suxuura walaakharu yuakhiru alfitra wa yucajilu suxuura, qaalat ayuhuma aladii yucajilu alifdaara wa yuakhiru suxuur, qultu cabdullahi bnu mascuudin, qaalat haakada kaana rasuulullahi sal alla slam yasnacu. marka sufyaan iyo shucba oo laba xaafid ah, acmash bay ka wariyeen, sheekhu acmashna waxay ka yeeleen khaythama. wabihi qaala akhbarana axmed bnu sulayman qaala xadaana xuseynu wahuwa xuseyn bnu dakwaan almucallim can zaa'idata huwa bnu qudaamata abu salt alkuufiy can alacmash can cumaarata, cumaaru marka keenay meeshaan khaythama meeshii kii hore uu ahaa zaa'ida xadiidka wuxuu ka dhigay acmash sheekhiisa cumaara. can abi caطiyata qaala dakhaltu ana wamasruuqun calaa caaishata radia allahu canha faqaala lahaa masruuqun rajulaani min asxaabi muxamedin sal allahu calayhi wasalama kilaahumaa laa ya'luu can alkhayri, labadooda mid kasto yacnii khayrka kama gaabinayo. axaduhumaa, markaa intana riwaayadii hore kuma jirin, axaduhumaa yuakhiru salaata walfitra, midkood salaada iyo afurka ayuu daahiyaa, walaakharuna yucajilu salaata walfitra, salaaduu dedejiyaa iyo afurka. salaada iyo afurka waa dedejiyaa, ka kalena maxaa la yidhi salaada iyo afurkaba waa dib dhigaa. sidaan laftiisa kii hore qaabkan ma ahayn xataa. ayib, oo wuxuu ahaa salaad maba la sheegin, xadiidka Sufyaan iyo Shucba salaad ma la sheegin. midda ka dambe yucajilu liftaara wa yuakhiru suxuur, tii kalena sidaasoo kale yucajilu liftaara wa yuakhiru suxuur. wax salaada kuma jirin, wakhtilaafi alfaadihim marka kuwaasaa ka mid a alfaad iskhilaafsan. faqaalat caaishatu, waxay tiri ayuhuma aladii yucajilu salaata walfitra, kan dedejiya waa ayo. qaala masruuqun cabdullaahi, ayuu yidhi, faqaalat caaishatu, haakada kaana yasnacu rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam. wa bihi qaala akhbaranaa hanaad bnu sariic can abii mucaawiyata can ilacmash. abuu mucaawiya marka afar arday waa marka Sufyaan iyo Shucba zaa'ida abuu mucaawiya, laba waa israacday, labana waa israacday. عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة فقلنا لها يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة قالت أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة قلنا عبد الله بن مسعود قال هكذا كان يصنع رسول قالت هكذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر ككلنا أبو موسى رضي الله عنه أيها halkan marka waxaa ka muuqdo abuu xaatim fi lcilal iyo daara qutni labadooda waxay rajaxeen dariiqu cumaara. dariiqu cumaara yaa watay zaa'ida iyo acmash, ninka laga warinaya zaa'ida iyo abuu mucaawiya. abuu mucaawiya laftiisu wuxuu ka mid yahay min ahbati annaasi fi acmash, ninka laga warinaya aad buu acmash ugu xaal dheeraa. iyaga marka waxay rajaxeen daara qudni abuu xaatim riwaayadan oo alacmash can cumaara la leeyahay, waana sida saniicu muslim fii saxiixihi daahirka ku ah, waayo xadiidka cumaaruu soo saaray kan khaythamana waa ka tegey. isaga laftiisa waxaad moodaa muslim inuu kaa rajaxayo, muslim inuu rajaxa la yaab male, waayo abuu xaatim iyo abuu zurca iyo abuu zurca weliba kitaabkiisa waa u bandhigay, isagana waa dad way la meelaha marka Naysaabuur iyo waa ayay la joogeen. saniicu muslimna noocaas wey, oo isaga weliba xadiidka khaythama waa ka jeestay. inkastoo xadiidka khaythama haddana daciif waayo aan la dhahaynin, waayo Sufyaan iyo Shucba iyaga laftooda waxay ka mid yihiin min ahbati annaasi weeyaan, marka la fiiriyo acmash marka laga warinayo. Sufyaanu Thawri asaga weliba waa jamciye labada xadiid fii riwaayati alashjaciyi canhu, hadday sugnaato way taas. ayib, qaala marka riwaaya waxaa timid cilalka ibn abi xaatim kusoo aroortay lafteeda marfuucaho nebiga in la su-aalayba sal lla slam. marka taas haddii khada madbacii aynan noqonin ama wax nusaka ku tacalluqu waa wahm maxfuudna waxaa ah caaisha xadiidkan uu ku waqfisan yahay intaas un haakada kaana yasnacu baa marfuuca bis. qaala baabu fadli suxuuri, suxuurta fadligeeda caddaynteediibu u baab yahay. marka in halkaas suxuurta dib loo dhigo afurkana la dedejiyo sidaas inay sunnada tahay, laakiin waa in la hubsadaa in qoraxdu dhacday iyo in kale. haddii marka qorax dhiciiba aan la hubin ma la gelaayo afur, waa in yaqiin afurka lagu galo ama dhanni qaaliba lagu galo. haddii inta la afuro qoraxdii dib laga arko maalinta in lasoo qalleeyo, lana alaslu baqaa unnahaar, maalinta inay baaqi tahaa asala. waana dhacday waqtigii cumar hishaam waa tii la su-aalay, ka warnaa la yidhi ma qalleeyey waqtigii rasuulka ujeeda sal alla slam ma la qalleeyey. Markaasuu wuxuu yidhi wahal lahum buddun, oo miyaa laga maarmaa qallada, meel looga maarmo miyaa jirto in lasoo qalleeyay. ayb, sababkana waxay tahay asal maalinba haddii la joogo waxaa asala afhaysa. Haddii marka lagu qaldamo wax la cuno, hilmaan ma aha, datan oo kale nisyaan ma aha, nisyaan ma aha, waa khata. Biimkaanihimna qofku inuu iska hubiyo wax uu yeeli karo. Nisyaanku waa duhuul midkan, laakiin wax duhuula hadda ma taagna, ma lehna. In marka la qallaynayo habeenkii marka la joogana, haddii qofku habeenkii ma dhammaaday, waagii ma beriyey, ma beriyin, haddii lagu shaki ku shakisan yahay oo uu shakigaas wax ku cuno, dibna ayna wax uga soo cadaanin, waa soonkiisu waa u jiraa. Hadday laakiin dib wax ka soo cadaadaan markuu wax cunay, kabacdi uu ogaado oo xaqiiqsado waqtigoo wax cunay inay fajar kadib ay ahayd, wuu qallaynaa markaasna. Saxaabadu khilaaf dhexdooda ma oolin. qaala baabu fadli suxuuri, suxuurta fadligeeda, caddaynteedii buu baab yahay bihi. qaala akhbaranaa isxaaq bnu mansuur qaala akhbaranaa cabdiraxmaan qaala xadaanaa shucbatu can cabdilxamiid saaxib ziyaadiy, cabdilxamiid bnu dinaar saaxibu ziyaadiy thiqatun qaala samictu cabd allahi bn alxaarith yuxadiu can rajulin min asxaabi nabiyi sal ll slam qaala dakhaltu cala nabiyi sal ll slama, nebigaan usoo galay buu yidhi, wahuwa yatasaxaru, isagoo suxuuranaya. faqaala wuxuu yidhi, innahaa barakatun, waa barako, acdaakum ullahu, alla uu idin siiyey iyahaa iyada, falaa tadacuuhu, ha ka teginina. barakadeedana de sunna nebiyo la raacayo, miskiin yacni waxaan ujeedaa cibaadadiio loogu xoogaysanayo, salaad inuu dukadaa laga yaabaa waqtigaas, rabbi inuu iska baryaa laga yaabaa, baraka badan bay leedahay. ayb, qaala baabu dacwati suxuuri, suxuurta isugu yeeriddeeda, qofka in suxuur loogu yeero. wa bihi qaala akhbaranaa shucayb ibnu yuusuf basriyun wahuwa annasaa'iyu abu camrin thiqatun saaxibu xadiid, nasaa'i baa u wariyo asxaabu sita, asxaabu lkutubi sita. qaala xadaanaa cabdiraxmaan huwa bnu mahdiy can mucaawiyata bni saalix, wahuwa mucaawiyat bnu saalix ibni xudayr can yuunusa bni sayfin wahuwa alkilaaciyu maqbuulun abu daawuud iyo nasaa'i baa u wariyaan. can alxaarith ibni ziyaadin wahuwa shaamiyu layinu lxadiid, ninkan marka dacfi baa ku jiro, wahuwa shaamiyu layinu lxadiid. can abi ruhmin wahuwa axzaabu bnu asiid, axzaabu bnu asiid ayaa la yidhaha, mukhtalafun fii suxbatihi wasaxiixu anahu mukhadramun. can alcirbaad bni saariyata qaala qaala rasuulu llahi sal alla slam wahuwa yadcuu ila suxuuri, isagoo suxuurasho ugu yeeraayo, ama ila saxuuri, wixii lagu suxuuranayo cuntadii, isagoo dadku ugu yeeraayo. fii shahri ramadaana, bisha ramadaan dhexdeeda. wa qaala waxa uu yidhi, halummuu ila alghadaa'i almubaarak, u kaalaya qadadii barakaysna ila barakeeyey. xadiidkan marka alxaarith ibnu ziyaada ku jiro, xaarithka laftiisa ibnu cabdlayn lxadiidna waa la yidhi ibnu cabdilbar, isaga wuxuu yidhi majhuulun xadiiduhu munkar. alimaamu dhahabina miisaanka sidoo kale, siyarkana sidoo kale. ayb, ibnu lqaaan alfaasi fi bayaani alwahmi waliham wuxuu yidhi, wahaada alxadiidu laa yasixu, xadiidkan ma ansaxayo buu yidhi. markaaba wuxuu sheegay, uma qaala wuxuu yidhi, walamaa dakara albazaaru hada alxadiia qaala lahu cilataani. bazaar markuu xadiidkan keenay laba cilo sheegay, ixdaahumaa ana alxaaritha bna ziyaad laa yaclamu kabiiru axadin, dad badan ma yaqaanaan. rawaa canhu laa yuclamu kabiiru axadin rawaa canhu, looma oga dad badan oo isaga wax ka wariyey. wa yuunus bnu sayfin saalix lxadiid buu yidhi, qad rawaa canhu, intaasuu sheegay. marka saalix lxadiidka laftiisu waa aad moodaa inuu un walam yubayin alcillata alukhraa, cillada kale ma cadaynin buu yidhi. Wahiya ima maa dakarnaahu min aljahli bixaali abi ruhmin, waa abu ruhm jahaalada ku jirto, wa ima maa bimucaawiyata bni saalixin min aldacfi wain kaana min annaasi man yuwathiquhu, mucaawiyahan haba la fiqeeye wuxuu leeyahay dad baa daciifiyey. laakiin suxuurtu inay barako leedahay xadiid badan baa ku soo aroortay oo xadiidkii anas iyo saxaynkaba ku jira. qaala baabu tasmiyati suxuuri gadaa'an, suxuurta, baabu tasmiyati saxuuri, waxaa lagu saxuuranayo in lagu magacaabo gadaa'an qado. wabihi qaala akhbaranaa suweyd ibnu nasrin qaala akhbaranaa cabdullaahi huwa bnu lmubaarak can baqiyata bni lwaliid qaala akhbaranii baxiiru bnu sacdin can khaalid bni macdaan can lmiqdaami bni macdi kariba can nabiyi sal ll slam qaala calaykum biqadaa'i saxuuri, saxuurta waxaa lagu saxuuranaya qadadooda laasima, fainahu huwa alqadaa'u lmubaarak. waayo xadiidkan marka marfuucuu ka dhigay waxaan ujeedaa musnad, laakiin sufyaanu thawri wuxuu ka dhigay marka uu irsaaliyey. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ثور ثور بن يزيد الكلاعي عن خالد بن معدان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل هلم إلى الغداء المبارك يعني السحور. الحديث كي وكرد خالد بن معدان وتابعي قال قال رسول الله مركر ومرسل مرسل أيو كدي. قال باب فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب, إنك صوم كان أهل الكتاب كصوم كودا فرق يعني وحا أدحي وكلا سوعة يعدين تيس. قال الكتاب كوي صومان يغلفتو ذا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم, آيادان ولا فهمان. laakiin de bisha ramadaan sida annaga naloo siiyey maa iyaga la siiyey culimo badan waxay leyin maya, waa soomi jireen laakiin bisha ramadaan ummaddana la siiyey bisha waqtiga yacni. iyaga marka soonkooda markii hore bilahan qamariga uu ku socon jiray, gadaal dambe marka boqorkoodaa bedelay, Qustantiin ayay wadaadada qaar u bedeleen. wuxuu ka dhigay waqtiga qabowga marka oo maalintuna gaaban tahay ayuu ka dhigay bilaha aduu Febraayo meelahaas oo kale, bisha labaad iyo bisha saddexaad. dhulkaas galbeedku waa maalintu xoogaa yar waa yar tahay aduu waa ama waa dhexdhexaadii ku dhowdahay maalinta may habeenku waa isla eg yihiin ama waaba gaaban tahay maalinta. meeshii uu soddon beri iyo wax lamida ka ahaayeenna tobanuu ku daray calashan soo rarka diin marka aada loogu cayaarayo waxaa ka qayb qaadanaya marka laba qolo madaxda kuwaas yacni waxaa muluugta, qolada labaad waxay tahay dad oo marka iyaga u fadwoonayo hoos ordaayo oo iyagiina si qaldan wax ugu sheegayo dhahayo waxaan dhib male oo bannaantahay. waana labada uu cabdullaahi ibnu mubaarak uu yidhi diinta labadaasaa eber ka dhigaysa baabinaya oo fasaadina wahal afsada diina ila almuluuk wa axbaaru suu'in wa rubaanuha, dad cubaad oo jaahiliin iska ordaayo dad culumo ah oo ayagu qasad xun leh iyo muluug oo ayagu siyaasadooda in diinta lagu hagaajiyo rabaan. marka hadda wixii san iyo wixii aan samaynna cilmi unbaa lagu ogaa karaan, culummadan waa xuntahay, culummadan waa fiican tahay, haddaad jahli la dhex qaado adiga laftaada diinta dhinacaaga ul uga wata ama burus uga wata, kaasa waa culamaa usuu, kanna waa culamaa fulaan, kan waa culamaa kada, yacni waxaas adigu haddaad bixi karto adiga laftaada dhinaca diintii ka hadlaynaya dadka cilmiga leh uun u daa marka, ilaa dadka cilmiga leh kulligood ma wada xumaa karaan dadaa toosan, kuwaas marka toosan baa xaqa sheegaya marka adu u daaeeyo. wabihi qaala marka وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن موسى بن علي بن الرباح عن أبيه علي بن الرباح علي بالذي جري قلنا واسبيا وحال إلى هذا علي دهان كخمين وكحناق جري دهان عن أبي قيس عن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور أهل أكلة السحور سحور الشضى عني الديدوه وحشي قال لعنا يا سحور الشضى لعنا لو سحورنا ورقنا قوان سحورنا أيها ما سحورنا يا ومرك سحورت إن أدلو قد ذالس مخالفة أحسش معنو مرك ما أهان إن أدلنا سحور الإنسان كان مجرى ما لقوه الكتاب ما دام أيها قال إيه وحبه دان لقبأنا soonkooda oonan ansaxaynin haddii aydnan suxuuranin ahlu kitaabka la mid noqonaysan soon idin ma jira ma laga wado waayo nebigaba wisaal uu sameeyey wisaal dhowr beri buu isku xiriiriyey soonka dhowr beri hadduu isku xiriiriyeen ma suxuuranin hadduu suxuurtay isku xiriirka meesha ka bixi lahaa saxaabada laftoodana laba maalmoodu isugu xiriiriyey soonka labada maalmood marka ma aynan suxuuranin hadday marka suxuurtu soonka ay rukni u tahay ma la yeelaynba sidaas qaala baabu suxuuri bisawiiqi waatamri sawiiq iyo timir ku suxuurashadeeda wuxuu ku soo arooray caddayntiisiiba u baab yahay sawiiq marka waa saloolka ama daangada la shiiday ee markaas yacni mushaari ahaanta loo cabo a mushaarido وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة معمر عن قتادة مرك معمر رواياته عن العراقيين وحباك الجر عن أنس قال عن أنس قال وحبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشي سجر طيب وذلك عند السحر بيئة سحورت أكتئذيه يا أنس أنس إني أريد الصيام صوم أيام ربا أطعمني شيئا وحسو قوذي فأتيته بتمر بان ألائم البويري وإناء ويل فيه ماء أي كجران وذلك بعدما أذن بلال حين أيد مركو بلال أدمي بلال أذان كهرو أدمي أذان كهرو كدب حوال عوني كرا كان هوري قال وحيري يا أنس أنس انظر صوفيري رجولا نين يأكل معي إلى عنه فدعوت زيد بن ثابت بان أياري فجاء ويمد فقال وحويري إني قد شربت حان عبي شربة سويق سويق شربت يعني عبيد ديس أيان عبي سويقي يعني عبيتان كيسي أيان عبي مشاربا سوى عبي وأنا أريد الصيام صون أيان الرباء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أريد الصيام فتسحر معه ولا سحورته ثم قام واستاغ فصلى ركعتين بوتكذ ثم خرج الى الصلاه صلاه دي اي اوكعي مرك او اوبخ قصدان مرك متفق عليه زيد ان النبي اسمه سحور شدود درق بدن هي كتمد عن قتاده الفاظ ان مكجين معمر با مرك لا غوني نقدي قصدان يو شيغي مرك معمر حديث الرجع العراقيين حديث تودادو لغوني نقضه انتي كلنا اينن شيغين ضعف با كجره مرك الروايه طالب مرك معمر بان لو علينا باب تاويل قول الله تعالى اله قول كيسا تفسير كيسا ايو باب هي تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر وبه قال اخبرني هلال بن العلاء بن هلال هو الباهلي صدوق قال حدثنا حسين بن عياش وهو ابو بكر الباجدائي الباجدائي ثقه روى له النسائي قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق عن البراء بن عازب أن أحدهم كان وحوها إذا متكود إذا نام هديء سيحظه قبل أن يتعشى انتو ننعشين كهر وننفرين لم يحل له محلال أين أن يأكل شيئا ننوحعنه اختي يدي أوصان كصوم مريحا كمد أهيد haddii qofka uu yacni uu seexdo isagoon afur waxba cunin, marka maqribki marka uu galo kabacdi, qofku hadduu indhihiisa isgeliyo isagoon waxba cunin, waa ugu jiidaya xaaraanay ka ahayd inuu wax cuno ilaa iyo maalinta dambe. waxaa la mid ahayd hadduu haweentiisa u tago, iyada lafteedana riwaayo saasoo kale way jirtay. ayib, walaa yashraba leylatahu, lam yaxila lahu, uma xalaal aha an ya'kula shay-an, inuu cuno. walaa yashraba leylatahu macabaayo wa yowmahu, uma xalaal aha inuu cabo habeenkiisa iyo maalinta, maalinta ilaa waaba la sooma, min alqadi beri ah, xataa taqruba shamsu, ilaa beri ay qoraxda dhacdo. xataa nazalat hadihi alaaya, ilaa ay aayaddan soo degtay. wakuluu washrabuu, ilaa laga gaaro alkhayt alaswad. qaala, wuxuu yidhi, wanazalat fii abi qays bni camrin, abuu qays bnu camrin ayay kusoo degtay. ataa ahlahu, ehelkiisii ayuu yimid, ayuu u tegay. wahuwa saa'imun, isagoo sooman. bacda almaqribi, maqribka kadib. faqaala, wuxuu yidhi, hal min shay-in, ehelkiibuu u yimid. markaasuu yidhi, waxma yaallaan, soo shaqa ka yimid. faqaalat imra'atuhu, haweentiisii waxay tiri, maa cindanaa shay-un, agteenna waxba ma ahaanin. walaakin akhruju, waan baxayaa, altamisu laka cashaa-an, cashaan kuu raadina. fakharajad, way baxday. wawadaca ra'sahu, madaxiisiibuu dhigay dhulka. fanaama, waa hurday. farajacad ilayhi, waa u soo noqotay. fawajadathu naa'iman, waxay aragtay oo heshay isagoo hurdo. wa ayqadathu, waa kicisay. falam yadcam shay-an, waxba ma cunin, ilaa xaaraanay ka tahay. wa baata, waa beriyey. wa asbaxa saa'iman, waana soo waaberiistay isaga oo sooman. xataa intasafa annahaaru, ilaa maalintii ay nus noqotay. faqushiya calayhi, waa la miir daboolay. marka waa miir daboolay, ilaa nin shaqo shalay ku jiray oo aan afurin suxuuranin maalintii kale marka lagu jiro duhurkeeda, waa miir daboolmay. wadalika qabla an tanzila hadihi alaayatu, waxayna ahayd intaynan aayaddan soo degin. fa anzala allahu caza wajalla fiihi, alla marka sha'nigiisu aayaddan ka soo dejiyo, iska cuno iska caba ilaa waagu ka beriyo. maraaxishi soonka soo maray mid ka mida. wabihi qaala, akhbaranaa caliy bnu xujrin qaala, xadaanaa jariirun can mutarifin can ishacbiy can cadiy bni xaatimin anahu sa'ala rasuula llahi sal lla salama can qowlihi xataa yatabayana lakum alkhayt alabyadu min alkhayt alaswad. qaala, wuxuu yidhi, huwa sawaadu alleyli, habeenka madowgiisa waaye. wa bayaadu annahaari, maalinta caddaanteeda. ana waxaa kala caddaanaya habeenka madowgiisa waa in maalinta caddaanteedu ay ka caddaato. ayib, qaala, halkan baaban ku daraynaa. qaala baabun, ay hadaa, kani baabun, baab weeyaan. kayfa alfajru, salaada subax waa sidee, yani fajarku sidee, yani fajarka lagu afhaysanayo noocee wah sidee buu ahaanaya. midkan marka oo mustaqiilka oo cirka ku faafayo jihada iyo ufuqamiya, mise midka sida saynta dhurwaayga oo kale leh oo miya. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى هو بن سعيد القطان قال حدثنا التيمي عن أبي عثمان وهو النهدي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل بلال حؤدم يا هبين لينبه نائمكم كين هرد يسوء برارجي وتوسير ويرجع قائم ويرجع قائمكم كين تاغن سلاد تاغن أغلابتو waxoogaa u yar nasto. markaa walaysa an yaquula, inuu yidhaahda ma ahan haakadaa. wa ashaara bikafihi, buu ku ishaaray. walaakina, marka walaakina alfajra an yaquula haakada, yani walaysa an yaquula haakadaadaas maxay noqonaya marka, yacni sidaan dhir. walaakina alfajra, fajarku an yaquula haakadaa, sidaan inuu dhaho wayn. marka tilmaantu saas ay noqon doontaa xadiidka dambaa sheegaya. wabihi qaala, akhbaranaa maxmuud bnu kaylaan qaala xadaanaa abu daawuud qaala xadaanaa shucbatu qaala akhbaranaa sawaadatu bnu xandalata wahuwa alqushayriyu albasriyu qaala samictu samurata yaquulu qaala rasuulu llahi sal lla slam laa yaqurannakum, yuunan idin kadinin adaanu bilaalin, bilaal aadaankiisa. walaa haada albayaadu cadaankaana yuuna idin kadinin xataa yanfajira alfajru ilaa uu fajarka dilaaco haakadaa wahaakadaa uu u dilaaco sidan iyo sidan sidan iyo sidan macnaha yacnii wuxuu u jeedaa muctaridan isagoo markaa yacnii jihada ku gudban mid gudban isagoo ah qaala abuu daawuud wabasada biyadayhi shucba labadiisii gacmoodoo fidiyey yamiinan buu u fidiyey midig iyo shimaalan bidix maadan yadayhi isagoo labadiisii gacmood taagaya yacnii meesha waagu ka soo dhasho bari ah ayuu saa marka intuu wejiga ugu aadiyo ayuu marka sidaas yidhi yani markuu sidan jihada bari ugu faafo midka saan u faafaayo waayo midka lagu af yacni cuntada looga joogaayo ee maahan midka yacni sida kadanabi sirxaan dhurwaaga sayntiis oo kale oo dhirir dhirir u baxaayo ma ahan saas ku wada هذا آخره والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه